खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, है खलबली, खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, है खलबली। मौसमों में खलबली है खलबली, هي حار.